Hidayete tabi olanlara selam olsun. Anne, anne, anlat bana. Anne, anne, anlat bana. Anne, anne, anlat bana. Anlat bana ey anne babam şehit mi? Anlat bana babamı kim şehit etti? Anlat bana ey anne babam şehit mi? Anlat bana babamı kim şehit etti? Bakıyorum babamın cümle yıkandı. Tabii ki babamın canına kıydı, canına kıydı. Söyle anne, bakıyorum babamın cümle yıkandı. Tabii ki babamın canına kıydı, canına kıydı. Söyle anne. Anne artık ben de gidiyorum, can vermeyi arzuluyorum. Anne artık ben de gidiyorum, can vermeyi arzuluyorum. Allah için öldür babam ben biliyorum. Onun yolunu sürdüm ben istiyorum, çok istiyorum. Ben istiyorum, Allah için öldü babam ben biliyorum. Onun yolunu sürdüm ben istiyorum, çok istiyorum, ben istiyorum. Bana dua et, ya Rabbi geliyorum beni kabul et. Şehadet için bana dua et, ya Rabbi geliyorum beni kabul et. Şehadet mümin için inan esalet. Ana gidiyorum ben hakkın helali, hakkın helali, bana helali. Mümin için inan esalet. Ana gidiyorum ben hakkın helali, hakkın helali, bana helali.